podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroën. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry. Poniedziałek, 9 marca, skoro minęła 16, to już teraz czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Ruszyły kontrole sanitarne na przejściach granicznych w związku z koronawirusem. Najpierw zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. Rząd nie wyklucza zamknięcia szkół, by przeciwdziałać epidemii. Poznaliśmy laureata Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. W związku z koronawirusem o 15 zostały wprowadzone kontrole sanitarne na granicach Polski z Niemcami i Czechami. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że obejmą one autobusy, samochody osobowe i pociągi. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski. Szef MSWiA podkreślił, że w praktyce nie oznacza to przywrócenia kontroli granicznej. Jednak na 5 przejściach, 4 na granicy z Niemcami i 1 z Czechami uruchomiono punkty kontroli inspekcji sanitarnej. To te przejścia graniczne, gdzie przechodzą szlaki przejazdu autokarów i busów z Niemiec i z Włoch przez Czechy, mówił minister Mariusz Kamiński. One są nieprzypadkowo wybrane. To są te miejsca, gdzie rejsowe autobusy oraz busy przekraczają granicę polską. W ciągu kilkudziesięciu godzin punkty te zostaną rozszerzone na całość, na wszystkie najważniejsze przejścia na granicy zachodniej i granicy południowej. Kontrola nie powinna być długotrwała i uciążliwa dla podróżnych, mówił komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga. Najpierw zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. Będzie dokonywana weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamości oraz osoby przedstawiającej nam te dokumenty. W kolejnych dniach tego typu kontrole będą wprowadzane także na innych przejściach granicznych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dzisiaj służby poinformowały o 5 nowych chorych na koronawirusa w Polsce. Są pod opieką szpitali w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu. Łącznie zachorowało w naszym kraju 16 osób. 170 jest hospitalizowanych i diagnozowanych w kierunku patogenu, a kilka tysięcy osób jest objętych kwarantanną domową. Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie wyklucza zamknięcia części szkół. Barbara Góra. Profesor Łukasz Szumowski powiedział, że trwają przygotowania do wykrywania i hospitalizowania coraz większej liczby osób zakażonych. Działamy w zakresie gotowości szpitali do zwiększenia tej liczby łóżek zakaźnych, w zakresie gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne, zakaźne. Minister Łukasz Szumowski poinformował, że rozważane są scenariusze zamykania szkół w niektórych sytuacjach. Rodzi się pytanie, które dyskutujemy cały czas o szkoły i tutaj też w zależności od sytuacji mogą być różne rozwiązania. Minister zdrowia podkreślił, że osoby objęte kwarantanną domową nie powinny opuszczać mieszkania. Zgodnie z nową ustawą dotyczącą koronawirusa osoba nie stosująca się do tych zaleceń może ponieść nawet odpowiedzialność karną. Barbara Góra, Polskie Radio. Do tematu kwarantanny i tego, jak zachowywać się w obliczu rosnącej liczby przypadków koronawirusa, wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Rosyjska opozycja apeluje do obywateli, aby w ogólnonarodowym plebiscycie odrzucili reformę konstytucji. W ocenie opozycyjnych polityków poprawki forsowane przez Kreml mają na celu zagwarantowanie Władimirowi Putinowi bezterminowego utrzymania władzy, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Przeciwko kremlowskim poprawkom protestuje część rosyjskich intelektualistów i artystów. W internecie publikowane są wezwania do odrzucenia reformy konstytucyjnej, którą forsuje Władimir Putin. Na ulicach Moskwy i innych dużych miast opozycja organizuje pikiety i marsze. Uczestnicy takich demonstracji tłumaczą, że największym problemem w Rosji jest brak zmian na szczytach władzy, głównie wskazując na 20 lat rządów Władimira Putina. Zmiana władzy nie jest tylko wymysłem. To mechanizm, który jest naprawdę potrzebny, dlatego że ten człowiek oderwał się od rzeczywistości i stworzył wokół siebie taki system, który niszczy wybory, niszczy prawa człowieka, niszczy ludzi. Część rosyjskich komentatorów zwraca uwagę, że już sam tryb wprowadzenia zmian do ustawy zasadniczej budzi wiele wątpliwości, ponieważ nie powołano Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Federalnego, a zamiast konstytucyjnego referendum ogłoszono nie mający prawnej mocy plebiscyt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemiecki poeta i eseista Durs Grünbein został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Wyróżnienie przyznawane jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. Jak ocenia przewodniczący jury Tomasz Różycki, wiersze Dursa Grünbeina to lekcja wolności umysłu i charakteru osoby dorastającej w czasach komunizmu. On dorastał w byłym NRD we wschodnich Niemczech i to doświadczenie komunizmu, szarości, codziennego dnia tej egzystencji w państwie demokracji ludowej jest bardzo widoczne w pierwszych tomach i to zrobiło duże wrażenie przy jego debiucie. Nazwisko laureata ogłoszono podczas konferencji prasowej w Teatrze Polskim w Warszawie z udziałem wdowy po Zbigniewie Herbercie, Katarzyny Herbert. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju popada deszcz. W górach śnieg. Uważajmy nocą na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 6 stopni w górach, minus 2 na wschodzie, plus 2 w centrum do plus 4 nad morzem. To nocą, a jutro podobnie jak dziś trochę słońca w centralnej części kraju. Nie zabraknie także chmur. Będzie padał deszcz w rejonach podgórskich. Deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. Jutro od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w Wild Bean Cafe na stacji BP. Krzysiu, jeszcze trzy kawy ekspresem. Uwaga, serwuję. Gorąca kawa. Na energię do pracy. Świeżo parzona. Na koncentrację w podróży. I o mocnym smaku. Na dalszą trasę. Ekspresowa kawa na każdą drogę. Skręć na Wild Bean Cafe po kubek aromatycznej kawy. Bo komu w drogę, temu kawa. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ pięknie do naszego okna za Myśliwiecką zagląda słońce. Jeszcze nie zaszło i co bardzo cieszy. 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. A w audycji popołudniowej zastanowimy się, czy zagrożenie koronawirusem może być swoistym testem na obywatelską dojrzałość. Chodzenie 3 dni z gorączką do pracy z objawami infekcji, czy jest to infekcja koronawirusa, czy innym typem choroby, jest skrajnie nieodpowiedzialne. No i jak podejść do profilaktyki bez paniki, na przykład wykupywania produktów na zapas, rozsiewania nieprawdziwych informacji czy niepoważnego traktowania kwarantanny domowej. Najważniejsze, jak mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski... Chrońmy swoich bliskich, chrońmy siebie, ale chrońmy przede wszystkim wszystkich dookoła. O obywatelskiej odpowiedzialności w kontekście koronawirusa w Polsce już za chwilę, także te najświeższe dane na temat zachorowań. A w związku z koronawirusem zmieniamy już teraz nasze codzienne nawyki. Widać, że ludzie się boją w takich sytuacjach. Kaszel, katar, to widać. Dzisiaj w pociągu ludzie bali się otworzyć drzwi przyciskiem. Czy prewencyjnie nie witać się, zamykać kina, muzea, galerie, zawieszać zajęcia w szkołach i jak to wpłynie na przykład kampanię wyborczą? Jak w praktyce będzie wyglądała decyzja głównego inspektora sanitarnego, który rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób w pomieszczeniach zamkniętych? O tym za pół godziny. Połączymy się także z naszym włoskim korespondentem, który opowie, jak wygląda sytuacja w Lombardii. Od soboty to tak zwana strefa czerwona. No i co z Serie A? Perturbacje związane z odwołaniem meczów sprawiły, że sytuacja w tabeli włoskiej ekstra klasy nie jest do końca miarodajna. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Kobiet, a dziś przybliżymy najnowsze badania dotyczące zarządzania domowymi finansami. Wbrew pozorom, to nie kobiety częściej wydają bez namysłu spore pieniądze, bo na pytanie, czy wydajesz raz w miesiącu, kilka razy w miesiącu, albo może wcale, co najmniej 500 zł bez zastanowienia, częściej pozytywnie odpowiadali mężczyźni. Czyli takie emocjonalne wydawanie pieniędzy. Ponadto okazuje się, że kobiety mają dwukrotnie niższe niż mężczyźni zaległości z tytułu nieopłaconych rachunków i rat kredytowych. Taka sytuacja w przeddzień mężczyzn. O tym więcej za kilka minut. Przeniesiemy także się w okolice Gniezna, gdzie mieszkańcy Niechanowa odwołali referendum radnych, bo radni szukali haków na nowego wójta. Rada pozostała stara i przeciwko niemu. Wójt po prostu nie mógł nic zdziałać. Piątka takich ludzi była przeciwko wszystkiemu. Co ważne, referendum miało rekordową frekwencję i także drugie dno, o którym opowie nasz reporter. A na zakończenie audycji popołudniowej reportaż o otwartej właśnie ekspozycji stałej Muzeum kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Najbardziej mnie poruszyło takie dosłowne przedstawienie

Jeśli o mnie chodzi, to kupuję takie nagranie. Chociaż najsłabsza opinia, jaką słyszałem na temat tego nagrania, to no, może być. James Newman w naszej piosence dnia, My Last Breath, to oczywiście utwór, który automatycznie ląduje w zestawie do głosowania listy przebojów trójki. Kwadrans po godzinie 16:00 właśnie dotarła do nas informacja z Ministerstwa Zdrowia. 17 potwierdzony przypadek nowego koronawirusa w Polsce. Wzrost liczby chorych jest procesem naturalnym, choć możemy go ograniczyć. Nie wystarczą jednak procedury wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, jeżeli sami nie zmienimy nawyków i nie zaczniemy dbać o siebie i o innych, ostrzega dr Hanna Białecka-Banaś, kierownik przychodni po Wiśle w Warszawie. Zdarzają się ciągle osoby, niekoniecznie które były za granicą, które nadal wykazują niską świadomość zakaźności, chorują na infekcje, mają gorączkę i chodzą do pracy. Mogą mieć grypę, która jest równie groźną chorobą, wysoce zakaźną i przenoszoną drogą kropelkową, i takie osoby powinny od razu izolować siebie przede wszystkim, nie narażając też innych. Chodzenie 3 dni z gorączką do pracy, z objawami infekcji, czy jest to infekcja koronawirusa, czy innym typem choroby, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Apeluję o taki spokój i rozwagę. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wiemy, że będzie więcej przypadków. Wiemy, że musimy podjąć działania, żeby pomóc tym osobom chorym. Chrońmy swoich bliskich, chrońmy siebie, ale chrońmy przede wszystkim wszystkich dookoła. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie domowej, to nie możemy wyjść na spacer, do sklepu czy po bułki. To jest zakazane. Odpowiedzialność jest zarówno administracyjna, jak i wręcz w sytuacjach poważnych odpowiedzialność karna. Bo oczywiście, że dmuchamy na zimne i ja nie uważam, że to jest panika, tylko lepiej zawsze zapobiegać i przedyskutować, tak, niż potem się złapać za głowę, że tylu mamy zakażonych. Oczywiście, że tak. Inspektorzy sanitarni w całej Polsce wysłali instrukcję dotyczącą zachowań, kiedy masowość zachorowania byłaby duża i niebezpieczeństwo kontaktu z koronawirusem zdecydowanie się zwiększyło. Doktor Michał Sutkowski, kolegium lekarzy rodzinnych. Są to oczywiście zalecenia sanepidowskie, a zatem zalecenia dotyczące tych środków higieny i tak dalej. Warto zawsze najpierw zadzwonić na infolinię. Wtedy fachowy pracownik ochrony zdrowia podpowie Państwu w sytuacjach wątpliwych. W tej chwili mówimy, że powrót za granicę warunkuje że się nami zajmą. No ale jeżeli powrót za miesiąc, za dwa, to zniknie, bo będziemy mieć nasze przypadki. Oczywiście. Pewnie pojedyncze po pierwsze nasze przypadki, jednak i zdiagnozowaną pewną populację, która wokół nich jest. Czyli te wektory zakażenia. Ale jeżeli będzie to grypa, którą lekarz rodzinny musi badać... Ale gdzie mamy się udać w takiej sytuacji? Do lekarza rodzinnego. I zawsze w sytuacjach wątpliwych dzwonicie Państwo do nas 2 godziny. W każdej placówce tygodniowo odbieramy telefony, bo do lekarza rodzinnego jeszcze można się najłatwiej dodzwonić. To dzwonicie, pytacie, rozmawiamy. Przecież rozmawiamy o receptach, badaniach. Dlaczego nie mielibyśmy porozmawiać o koronawirusie? Ogromny apel do Państwa o taką dużą wrażliwość w czasie kontaktów z osobami starszymi. Chronimy je jeszcze bardziej i apel również do osób starszych, aby w miarę możliwości ograniczyć aktywność w społeczeństwie, to znaczy wstrzymać się z daleka od dużych zgromadzeń, od miejsc, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do zarażenia. A o tym, czy możemy się spodziewać zawieszenia albo odwołania masowych imprez, już za kilka minut w audycji popołudniowej. A o zalecenia epidemiologów pytała Ewa Dudzińska. Take care of you. Ooh, sweet child. 'Cause you are the future. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, sweet child, ooh, sweet child, never, never, never be you are our future. We know that you are an I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you. 'Cause you, you, you are the future. Care of you, ooh, sweet child. We'd better do nurture for you, you, you, yeah. All right, all right. I can feel you, baby. You're my sweet child. I love you. Simply Red to także jedno z nowszych nagrań w audycji popołudniowej. 22 minuty po godzinie 16. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej chwili inwestorzy tracą naprawdę duże kapitały. Może by tak ktoś podjął temat, żeby znieść podatek od belki, ewentualnie zawiesić go na czas tego koronawirusa. O spadkach na giełdach, także o spadających cenach za baryłkę ropy. Jeszcze będziemy mówić w wiadomościach ekonomicznych. To zachęcam do pozostania z nami z audycją popołudniową. A jeśli mówimy o pieniądzach, no właśnie, wczoraj Dzień Kobiet, troszkę do tego nawiązujemy, bo jak się okazuje, kobiety są bardziej odpowiedzialne finansowo i dużo rzadziej niż mężczyźni robią niepotrzebne zakupy. Tak, panowie zdecydowanie lepiej zarządzają też domowymi finansami, tak przynajmniej wynika z raportu Big Info Monitora. Tak się zastanawiam, czy rzeczywiście sposób obchodzenia się z pieniędzmi zależy od płci. Wbrew pozorom, to nie kobiety częściej wydają bez namysłu spore pieniądze. Halina Kochalska, ekspert Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Na pytanie, czy wydajesz raz w miesiącu, kilka razy w miesiącu, albo może wcale, co najmniej 500 zł bez zastanowienia, częściej pozytywnie odpowiadali mężczyźni. Kobieta wydaje tak bardziej przemyślanie, ale no może więcej wydać. Tak na facet, nie wiem, coś mu się spodoba, jakaś zabawka czy coś w tym stylu. Taki gadżet właśnie. A kobiety to na co wydają najwięcej? Oj, no myślą o swoich bliskich, o mężach, dzieciach, przyjaciółkach, rodzinie. Czyli prezenty. Prezenty. No, tak, żeby komuś przyjemność sprawić. Najmniej o sobie może. Jak to się dzieje, że pojawiają się różnice między tym, co robią kobiety, a tym, co robią mężczyźni? Kobiety kupują z innych powodów. Psycholog Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Spontaniczne zakupy u kobiet często wynikają z chęci poprawy nastroju, z tego, że nagle nam się coś rzuciło w oczy i bardzo nam pasuje do ulubionej sukienki, czy też dlatego, żeby się nagrodzić za drobny sukces. Panowie natomiast znacznie rzadziej decydują się poprawiać swój nastrój zakupami, a jeśli panowie decydują się nagradzać, to decydują się nagradzać za duże sukcesy, no i proporcjonalnie do tego należy im się duża nagroda. Kto częściej robi zakupy, mężczyźni czy kobiety? Chodzi o takie zakupy pod wpływem impulsu. To częściej robią kobiety. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to raczej mężczyźni. Tylko on i on. Czyli to jednak panowie więcej wydają. Niestety, ale tak. A kto chętniej opłaca rachunki, mężczyźni czy kobiety? W bazach Biura Informacji Kredytowej widać, że zdecydowanie dominują mężczyźni. Mimo że mówią, że panują nad finansami lepiej niż kobiety i taka jest też obiegowa opinia, to ich zaległości są dwukrotnie wyższe niż zaległości kobiet z tytułu nieopłacanych bieżących rachunków i rat kredytowych. Panie mają około 26 miliardów złotych zaległości, podczas gdy mężczyźni około 52. Ja płacę wszystkie rachunki w domu i pilnuje wszystkich płatności, tak. Mąż nie? Nie. Jego to w ogóle nie interesuje. No ale jakby musiał, to chyba by jakoś się zmobilizował. Nie. Ja myślę, że ich to po prostu nie interesuje. Mają zawsze wyższe cele. Mimo, że panią rzadziej zdarzają się impulsywne zakupy, jedynie 16% kobiet mówi, że są osobami oszczędnymi, podczas gdy wśród panów chwali się tak co piąty. A oszczędzamy też jednakowo? Czy? Ja jestem mega oszczędna, bo jak przychodzi czarniejszy okres, to fajnie mieć sobie taką skarpetę, z której można brać. Fajnie, żeby ta skarpeta jeszcze była dużego rozmiaru i pojemna. No co mi się bardzo spodobało, duże sukcesy, duża nagroda. To zdaje się, że chyba znalazłem argument w rozmowie o domowym budżecie z żoną właśnie. Duże sukcesy, duża nagroda. Panowie, proszę pamiętać. A paniom nie muszę przypominać, że jutro dzień mężczyzn. Rosebuds know to bloom in early May. This is hate knows love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. But I'll be loving you always. Once till the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers everyone's eyes. It's gonna be always. Until the day that it is our day to day. You know it's gonna be always. Until the day that is the day that I know. Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance is the way we pay. Did you know that life is give love a guarantee to last through forever, another day. As today I know I'm living, but tomorrow could give me the past, but that I mustn't fear, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Coś chyba w tym jest, napisał nasz słuchacz, bo jak nie wydaje, to nie wydaje, no ale jak już zacznę, to grubo. Na przykład dziś przy porannej kawie kilka kliknięć, przelewów i bach,

kłóciłbym się tutaj, a już nie wspomnę o tym, że kobiety no tak chyba nie do końca przemyśliwują swoje zakupy, jeżeli chodzi o ubrania i całą garderobę, bo zawsze kobietom coś brakuje. Zawsze czegoś brakuje. Znam taki przypadek. Spodobał się samochód, weszła do salonu i wyjechała najnowszą hybrydą. Ponoć spodobał się kolor. Magia. Pan Stefan z Mielca napisał: w grudniu impulsywnie zakupiłem, byłem w Chinach, termometr na podczerwień za około 6 dolarów. Przyszedł w styczniu. Dziś patrzę i takie same urządzenia kosztują między 40 a 80 dolarów. Czasami warto ulec impulsowi. No oczywiście w związku z koronawirusem, o którym za chwilę będziemy mówić. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Hatif technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Tryb u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Za 22 minuty 17 premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trzeba się liczyć ze sporym wzrostem liczby zarażonych nowym koronawirusem. Ważne pytanie, czy duże imprezy zostaną odwołane, a na granicach będą nas czekały kontrole. O tym Kuba Witkowski. No i stało się. Rząd podjął decyzję o uszczelnieniu granic i wprowadził kontrolę na najważniejszych przejściach łączących Polskę z Czechami i Niemcami. Chodzi o kontrole sanitarne polegające głównie na mierzeniu temperatury u pasażerów, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Na początek obejmujemy przede wszystkim kontrolę w transporcie autobusowym, autokarowym, busami, czyli powyżej 8 pasażerów. Zostają też wprowadzone tak zwane karty lokalizacyjne, które pomogą z czasem namierzyć współpasażerów, gdyby się okazało, że jednak ktoś zachorował. Podobnie ma być nie tylko na statkach czy promach, ale też w pociągach międzynarodowych, mówił dziś w Polskim Radiu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Każdy z pasażerów od konduktora otrzyma kartę lokalizacyjną, wypełni tą kartę. Tam będą podstawowe dane, imię, nazwisko, numer telefonu i adres. Jak powiedział minister, na razie nie ma powodu, by kursowanie pociągów zawieszać. Co innego loty, te do Włoch już zostały odwołane. Jednak pasażerowie nie tylko kolei czy samolotów, ale i transportu publicznego zaczynają nerwowo reagować. Widać, że ludzie się boją takich sytuacji jak kaszel, katar, to widać. Dzisiaj w pociągu ludzie bali się otworzyć drzwi przyciskiem. Ewentualne decyzje dotyczące transportu lokalnego podejmują samorządy, ale tu na razie żadnych zdecydowanych posunięć nie widać. Zupełnie inaczej jest z dużymi wydarzeniami. Proszę powtarzać. Główny inspektor sanitarny wydał już zalecenie, by imprezy powyżej 1000 uczestników odwoływać. Dziś przypominał o tym premier. Chcę bardzo mocno zaapelować do wszystkich organizatorów imprez masowych, żeby po prostu je w najbliższym czasie odwoływali. I coraz częściej słychać, że tak się dzieje. Odwoływane lub przekładane są maratony, targi czy nawet dużo mniejsze imprezy. W trudnej sytuacji znalazły się też sztaby wyborcze, bo ograniczenie imprez masowych oznacza rezygnację z wieców. A to, jak mówi politolog Olgierd Annusewicz, prawdziwy cios dla kandydatów na urząd prezydenta. Rzeczywistość nie znosi próżni. Czyli jeżeli politycy nie będą mogli organizować sobie spotkań, no to będą musieli znaleźć jakiś inny sposób kontaktu z nimi. I to może być większa aktywność w internecie, choćby na portalach społecznościowych, ale to oznacza też większą liczbę spotów reklamowych w telewizji i radiu. Tylko PiS i kandydatka Koalicji Obywatelskiej poradzą sobie dość łatwo, ponieważ oni mają duże budżety, które mogą przesunąć na takie wydatki typowo reklamowe. Największe zmartwienie mają jednak nie politycy, a przedsiębiorcy, głównie tak zwana branża eventowa. Jak mówi Renata Razmuk ze stowarzyszenia zrzeszającego takie firmy, odwoływane są nie tylko imprezy masowe, ale zupełnie niepotrzebnie i te mniejsze wydarzenia. A to uderza w drobnych przedsiębiorców. Często taki pan, który, nie wiem, jest magikiem, jest animatorem, on po prostu zostaje bez pracy. Dlatego branża apeluje o zwracanie uwagi na charakter takich imprez i nie uleganie emocjom, bo masowa rezygnacja z wydarzeń może się skończyć kryzysem całej branży. Premier zapowiedział dziś, że spotka się z przedstawicielami organizatorów imprez masowych. Jest też zielone światło dla ograniczenia zajęć w szkołach. Dodajmy, że od prawie 2 godzin na przejściach Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki rozpoczęły się prace całodobowe, punkty kontroli sanitarnej. W pierwszej kolejności kontrolowane będą osoby, które podróżują autobusami i busami. Te punkty kontroli sanitarnej w Kołbaskowie, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach i Gorzyczkach będą pracowały 24 godziny na dobę. audycji popołudniowej zastanawiamy się, czy zagrożenie koronawirusem może być swoistym testem na obywatelską dojrzałość. I w punkt, pan Kamil, może to referendum, o którym macie mówić, to właśnie taki test na obywatelską dojrzałość. Czy też oczywiście mówimy o innym kontekście, ale jednak może to być pewnego rodzaju przykład obywatelskiej postawy. I o tym właśnie teraz, 14 minut przed godziną 17, bo więc Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim jest od wczoraj jedną z niewielu gmin w Polsce, gdzie udało się przeprowadzić referendum. Do urn poszło tam znacznie więcej osób niż w ostatnich wyborach samorządowych. A o tym, dlaczego mieszkańcy odwołali radnych i obronili wójta, nasz reporter Rafał Muniak. Większość radnych w Niechanowie długo nie porządziła. Mieszkańcy wczoraj podziękowali im za roczną pracę. I no by tak ciągli ten stary wózek, czy jest dobrze, czy źle. Niech młodzi rządzą. Czas wielki na zmianę. Klub wspólne dobro jest zaprzeczeniem tego dobra. Bo wspólne dobro, zdaniem mieszkańców, pomijało dobre relacje z nowym wójtem gminy Niechanowo. A rada pozostała stara i przeciwko niemu. Wójt po prostu nie mógł nic zdziałać. Piątka takich ludzi była przeciwko wszystkiemu. Radni, których, jak mówi nowy wójt Niechanowa, Szymon Robaszkiewicz, zajmowało nie gospodarne rządzenie w gminie, a... szukanie, krótko mówiąc, haka na wójta, po co się wynajmuje detektywa? Tylko i wyłącznie w tym celu. Jednak zdaniem odwołanego przewodniczącego Rady Gminy Niechanowo, Zdzisława Sikory, samorządowcom chodziło tylko o poszanowanie prawa przez pana wójta. Pan wójt po prostu popełnił przestępstwo, bo pan wójt prowadził działalność gospodarczą nigdy nie zarejestrowaną, nie odprowadzał podatków i nawet 3 miesiące po wyborach na wójta nadal przygrywał, pobierał za to pieniądze. Te dokumenty zostały przekazane panu wojewodzie. Jednak we wczorajszym referendum mieszkańcy gminy stanęli po stronie nowego wójta. Są zmiany, pozytywne są. W Niechanowie udało się przyciągnąć do urn ponad 2000 osób. To znacznie więcej niż wymagane 1404. Być może dlatego, że obie strony prowadziły intensywną kampanię. Kampania była ciężka. Była również ciekawa. Spotykaliśmy się jako inicjatorzy referendum w wynajętej świetlicy, gdzie byliśmy śledzeni. Mówi radna Teresa Barc z klubu Razem dla gminy Niechanowo. Przez radnych z klubu Wspólne Dobro. Lubią śledzić i nie mają co robić w domu. Jest to żenujące według mnie. A przeciwnicy referendum w specjalnych ulotkach radzili mieszkańcom, aby w głosowaniu nie uczestniczyć. Nie ukrywa były przewodniczący Zdzisław Sikora. No dobrze, ale pan wójt w drugą stronę działał również, tak filmiki nagrywał z tymi, którzy referendum organizowali. To pierwsze w historii gminy referendum, ale i pierwsza tak burzliwa sytuacja w lokalnej społeczności, mówią mieszkańcy. Myślę, że już poróżniła się sytuacja mieszkańców. Jedno przeciwko drugiemu. Podział pozostanie. Komentuje atmosferę w gminie poseł Tadeusz Tomaszewski, mieszkaniec Niechanowa. I to mnie najbardziej boli. Mieszkańcy nas wybrali, mieszkańcy nas odwołali i tyle. Takie są reguły demokracji. Ja się na to nie obrażam. Chcemy normalnie pracować, a nie patrzeć sobie na ręce, gdzie być może wójt jechał, czy był, czy grał, czy nie grał. To już zakrawa o śmieszność. Chcę z dobrej, stabilnej gminy. Gmina wróci, przepraszam za kolokwializm, do normalności. No właśnie, dobra stabilizacji i normalności życzymy wszystkim gminom, a sprawą referendum w Niechanowie zajął się nasz reporter Rafał Muniak. Podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały stąd postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem teraz mać.